zł. A smartwatch GPS Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 499 zł. Teraz tylko 199 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, na zegarze 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Ten ostatni wtorek dla naszych piłkarzy. Za godzinę na Euro zagrają z Francją. W strefie kibica jest nasz reporter. Ukraina wkroczyła na drogę do wspólnoty. Kijów rozpoczął negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Jeszcze na tym posiedzeniu Sejm zajmie się immunitetem posła Michała Wosia. Bramy stadionu w Dortmundzie otwarte, na trybunach jest już część kibiców. Kibice powoli zbierają się też przy Stadionie Narodowym. Na Błoniach będą oglądać ostatni mecz polskich piłkarzy, którzy zmierzą się za godzinę z Francuzami. W strefie kibica jest Witold Bana, który spotkał się z pierwszymi kibicami, którzy już przeszli do strefy. Witku, że tak chrząknę, z jakimi nastrojami kibice będą oglądać mecz polskich piłkarzy? Można śmiało zacząć od zacytowania klasyka, czyli nadzieja umiera ostatnia. Kibice, którzy powoli wypełniają strefę, pewnie nie będzie ich tu tylu, ilu na poprzednich meczach Polaków na Euro, wierzą w dobrą grę polskich piłkarzy. No i dobry wynik. Będę oglądać mecz z wielką przyjemnością. Trzymam kciuki za naszą drużynę. Mam nadzieję, że dziś będzie 1-1. Ja myślę, że wygrają, ale może być ciężko z Francją. Myślę, że przynajmniej remis. Lewandowski i Buksa. Chcemy kibicować naszej drużynie. Nie oszukujmy się, już jest po nadziejach, tak? Ale jesteśmy z nimi do końca. Wierzymy w jak najlepszy wynik oczywiście. Kibicuję Polsce oczywiście. No i tak samo jak tata, mam nadzieję, że Polska wygra na koniec. No i taka otucha dla nich. No. Polacy po dwóch meczach i to po dwóch porażkach z Holandią i Austrią, meczem z Francuzami, żegnają się z tegorocznym Euro. Na mecz z Francuzami czekamy z kibicami tutaj w stolicy, w strefie kibica. Relacjonował Witold Banach. Za chwilę w serwisie sportowym Norbert Michalak poda skład na ten mecz z Francją. Unia Europejska rozpoczęła negocjacje członkowskie z Ukrainą. To historyczny dzień, powiedział premier tego kraju Denis Szmyhal, łącząc się z ministrami do spraw europejskich 27 unijnych krajów w Luksemburgu. Przypomniał, że prezydent Ukrainy podpisał wniosek o członkostwo w Unii 2 lata, 3 miesiące i 29 dni temu i że dziś Ukraina wkroczyła na drogę do wspólnoty. Jest wstępne porozumienie w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Informacje jako pierwsze podały Politico i agencja France Press. Potwierdziła ją też brukselska korespondentka Polskiego Radia. Wstępny kompromis zakłada, że Ursula von der Leyen pozostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej na drugą kadencję. Były premier Portugalii António Costa będzie przewodniczącym Rady, a obecna premier Estonii Kaja Kallas szefową unijnej dyplomacji. Nieoficjalnie ustaliłam, że negocjatorzy trzech partii konsultowali się dziś podczas wideokonferencji i ustalono, że jest poparcie większości dla wybranych kandydatur. Oficjalnie ten wybór muszą jeszcze potwierdzić przywódcy 27 krajów na rozpoczynającym się pojutrze unijnym szczycie w Brukseli. Wstępne porozumienie już skrytykował premier Węgier. Viktor Orban napisał na portalu X, że porozumienie, które Europejska Partia Ludowa zawarła z socjalistami i liberałami, stoi w sprzeczności z zasadami, na których opiera się Unia Europejska. Zamiast integracji sieje się podziały, napisał szef węgierskiego rządu. Dodał, że osoby na najwyższych stanowiskach we wspólnocie powinny reprezentować każdy kraj członkowski, a nie tylko lewicową czy liberalną stronę Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się jutro immunitetem Michała Wosia z suwerennej Polski. Chodzi o wniosek w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości i kupno Pegasusa. Michał Woś zapowiedział, że nie zrzeknie się immunitetu. Proszę Państwa, się nie boję żadnego scenariusza, nawet najdalej idącego, bo wiem, że zawsze działałem legalnie, zawsze działałem zgodnie z prawem i każdy prawnik, który czyta ten wniosek, wie, że on jest po prostu kuriozalny. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejm tym wnioskiem się zajmie. Brak klimatyzacji czy widok inny niż obiecał organizator? Inspekcja Handlowa przypomina o prawach konsumentów związanych z wyjazdami wakacyjnymi. Usterki warto sfotografować lub sfilmować, radzi Katarzyna Pruc z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Jeżeli miała być klimatyzacja, to oczekujemy, żeby ta klimatyzacja była. Jeżeli miał być widok na morze, a jest na podwórko, to oczekujemy tego, że pokój zostanie zamieniony. Jeżeli konsument domaga się właśnie usunięcia tych rozbieżności, a organizator odmówi, no to podróżny może zażądać obniżenia ceny, odszkodowania lub zadośćuczynienia. Domagając się obniżki, warto skorzystać z tak zwanej tabeli frankfurckiej. To wykaz usług, VAT i procentowa wysokość odszkodowania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17:05 to już niespełna godzina do pierwszego gwizdka. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Norbert Michalak. No tak, to będzie już ostatni mecz polskich piłkarzy na Mistrzostwach Europy i rywale z najwyższej półki, Francuzi, mówi trener Michał Probierz, który liczy na polskich kibiców. Bardzo dziękuję kibicom za wsparcie, za te słowa, które są, bo zawsze nas wspierają. Jeżeli chcemy oglądać reprezentację, która gra odważnie, która się nie boi nikogo, to jest ta droga i ten potencjał piłkarzy. Tylko jeszcze dla mnie jest bardzo ważny, żeby go wyciągnąć od nich, żeby oni uwierzyli jeszcze bardziej w siebie. I to jest najistotniejsze. Kiedyś słuchałem takiego wywiadu, tu akurat Robert jest i co mówi, co do Niemiec jak przyjechał, co go najbardziej zdziwiło, że brakowało mu takiej pewności siebie i ta pewność siebie jest kluczem u wszystkich zawodników, żeby oni uwierzyli w swoich klubach, że oni są mocni, żeby oni uwierzyli w swoich klubach, że oni są w stanie iść do jeszcze lepszych klubów, a ja w nich wierzę i to jest wielka przyjemność prowadzić tych zawodników, mimo że mieliśmy teraz dwie porażki i identyfikuję się z nimi i wspieram ich całym sercem do tego, żeby właśnie byli odważni. Znamy już skład, w jakim zagrają Polacy. W bramce Łukasz Skorupski, w obronie Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior, potem Przemysław Frankowski, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nikola Zalewski, Kacper Urbański i w ataku Robert Lewandowski. Po stronie francuskiej, w reprezentacji francuskiej ma zagrać Kylian Mbappé. O tej samej godzinie w grupie D Holandia zagra w Berlinie z Austrią. Kibice Oranie są pewni wyniku, oczywiście ze wskazaniem na swoją reprezentację. Jeśli gramy z dobrym przeciwnikiem, to wtedy jesteśmy w najlepszej formie. Dlatego spodziewamy się wygranego spotkania 2-0 i będzie dobrze. Na to, że będzie dobrze, liczą też angielscy kibice. Anglicy są pewni awansu z grupy C i zagrają teraz ze Słowenią, mówi były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel. Mają te punkty, które chcieli, ale cieniują niemiłosiernie na tych mistrzostwach. Nie znaleźli jeszcze swojego sposobu gry. Natomiast Słoweńcy mi się bardzo podobają. Grali bardzo odważnie i myślę, że tak samo zagrają w tym meczu. Odważnie, zdecydowanie i mają szansę na punkty. Z kolei spotkanie Dania-Serbia zapowiada były bramkarz polskiej kadry, przez lata związany z duńskim futbolem, Arkadiusz Onyszko. Oczekuję takiego intensywnego spotkania, bardzo szybkie tempo. Duńczycy świetnie zagrali mecz z Anglią, bardzo dobre recenzje zebrali, widać, że nabrali takiej pewności siebie. No nie oszukujmy się, obydwie drużyny będą walczyły o zwycięstwo i zapowiada się naprawdę kawał dobrego meczu. Te dwa spotkania w grupie C o godzinie 21:00 naprawdę zapowiada się ciekawy wieczór z futbolem. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Dzień jest słoneczny, choć niewielkie zachmurzenie okresami może wzrastać do dużego. No i jest bardzo ciepło, od 23 do 29 stopni Celsjusza nad morzem i w obszarach podgórskich chłodniej, do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami zwłaszcza na południu kraju porywisty z kierunków wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. 17:08 zaczynamy drugą godzinę popołudniowej audycji w Trójce. sprzed dekady ten utwór The Black Keys i Fever. 13 minut po 17 zapowiadałam przed godziną, że pojawi się temat jazdy na gapę. Zapraszamy do Trójki. I to jest właśnie ten moment. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że osób przyłapanych na jeździe komunikacją miejską bez biletu i wciągniętych na listę dłużników jest o 1/5 mniej niż rok temu. Ale ten pozytywny wynik nie dotyczy jednej grupy. O kim mowa, wyjaśni Kuba Witkowski. Niby rzecz normalna. Wchodzisz do sklepu, wybierasz towar i za niego płacisz. I tak samo powinno być w komunikacji miejskiej. Wsiadasz, to kasujesz bilet. Ale jakaś część osób, czasem z roztargnienia, częściej z premedytacją, biletów nie kasuje. Zdarzyło się, tak? Zdarzyło, tak. No. W jakiej sytuacji? To było jak byłem, ojejku, w gimnazjum, liceum, młody, nie za mądry. Ja jak się śpieszyłem na zajęcia i dostałem akurat wtedy mandat. Czyli nie uszło na słucho? Nie uszło. Ja od tamtego czasu już kupuję skrupulatnie za każdym razem miesięczny. Trend jest spadkowy. Widać to na przykład w Warszawie czy w Poznaniu. Samorządy coraz skuteczniej egzekwują pieniądze za mandat od jeżdżących bez ważnego biletu. Przyznaje szef Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. W ciągu roku braki z tego tytułu w całej Polsce zmniejszyły się o ponad 81 milionów złotych. To znacząca kwota, za którą można kupić nawet kilka nowych tramwajów. W zeszłym roku nasi kontrolerzy sprawdzili bilety u około 9 milionów pasażerów. Dodaje Tomasz Kunert ze Stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego. To jest duża liczba i to też pewnie może mieć wpływ na kupowanie i kasowanie biletów w autobusach, tramwajach, ale to chyba nie jest decydujące. Raczej ceny biletów mają tu znaczenie. W Warszawie zakup miesięcznego na wszystkie środki transportu to wydatek około 100 zł. To nie zmienia jednak faktu, że są takie osoby, a może raczej grupa osób, która na gapę jeździ coraz częściej. To nastolatki. Zdarza się czasami. No czasami się nie chce kupić, no. I co? I wtedy do autobusu, tramwaju tak po prostu? No zazwyczaj tak, jeśli zapomnę karty, no to czasami się zdarzy. Młodzież w ogóle prowadzi pewien typ gry. Przyznała w Polskim Radiu Lublin jedna z kontrolerek biletów. Przekazują sobie w mediach społecznościowych informacje, komu się udało, komu nie. Taka rywalizacja między kontrolerami a młodzieżą. Jest się w stanie dostrzec, ocenić, aha, to jest potencjalny kanar? No zazwyczaj jest jakaś koszula biała, niebieska, taka kurteczka sportowa, charakterystyczna torba na ramię, listonoszka i ukryty gdzieś tam identyfikator, więc jak już się widzi jaką osobę, to już się powinna zapalić lampka. No i wtedy jest problem. No ale jeszcze nigdy nie miałam takiej sytuacji, ale znam osoby, które miały takie sytuacje i uciekały z tramwajów lub autobusów. Młodzi ludzie nie płacą za bilety, nie czują takiego wewnętrznego obowiązku, ponieważ po co mają płacić w ich mniemaniu? Ocenia Michał Starzyński z Kancelarii Detektywistyczno-Windykacyjnej MS. Młody człowiek, który wchodzi do marketu, bez problemu może kupić na przykład nowego iPhone'a. To nie jest problem. Jeżeli nie stać go, żeby zapłacić jednorazowo, może zaciągnąć pożyczkę, kredyt i zapłacić za to i ten produkt mieć. Potem poczucie takie wewnętrzne, że należy za to potem środki zwracać, jeżeli chodzi o kredyt czy pożyczkę, no nie do końca tutaj u takich młodych ludzi jest. Chodzi o pieniądze? Chyba tak. Czyli nie, że ja pokażę teraz innym, jaki tu kozak jestem? Nie wydaje mi się, po prostu czasami żal komuś wydać te kilka złotych na bilet ulgowy. Wolę sobie kupić kole czy coś tak, takiego w Żabce czy gdzieś i tyle. Dodajmy, że wysokość łącznego długu gapowiczów wynosi prawie 417 milionów 800 tysięcy złotych. A tą sprawą zajmował się Kuba Witkowski. 22,7 trójek dzwonią Państwo w różnych sprawach. W związku z tymi ostatnimi wyborami, jednymi i drugimi, poszczególne komitety wyborcze walczyły o głosy poprzez swoje banery, wystawiali zdjęcia swoich liderów. Zostają, że tak powiem, relikty, artefakty, bym wręcz powiedział, tej działalności. Żałośnie wyglądają poszarpane, nieściągnięte, obdarte, połamane billboardy na płotach, jak chorągiewki latające zdjęcia tych kandydatów. Dawniej mieliśmy mężów stanu z klasą. Teraz mamy chyba samych mężów troszkę mniejszą klasą. 30 dni, przypomnę, tyle czasu po dniu wyborów ma pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego na usunięcie plakatów i innych reliktów wyborczych. Bardzo mi się podoba to określenie, bardzo panu dziękuję. Więc po wyborach europejskich jeszcze kilka dni zostało, no ale jak jest, to wszyscy wiemy. Hymn męskiego grania. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Męskie granie to hymn tegoroczny Daria Zawiało w mrozu, Zawiało w mrozu i bracia Kacperczyk, Wolne duchy. 21 minut po 17, teraz sprawy międzynarodowe nas zajmą przez kilka minut. Światełko nadziei dla pogrążonego od lat w chaosie Haiti. Dziś do kontrolowanego w dużej mierze przez gangi karaibskiego kraju przybędzie pierwsza część misji stabilizacyjnej zorganizowanej pod egidą ONZ. Na miejscu zjawi się 400 policjantów z Kenii. Jeśli ich działania w stolicy Haiti się powiodą, możliwe są misje z kolejnych krajów. O szczegółach Michał Strzałkowski. Pożegnanie kenijskich policjantów w bazie w Nairobi było uroczyste. 400 funkcjonariuszy, którzy dziś dotrą do stolicy Haiti, Port-au-Prince, to członkowie policyjnych oddziałów specjalnych. Ich zadaniem będzie odbicie dużej części haitańskiej stolicy spod władania gangów, które dziś mają pod kontrolą prawie 80% miasta. To misja z rodzaju tych najpilniejszych, najważniejszych i historycznych. To jest przejaw wielkiej globalnej solidarności. To jest potwierdzenie tego, że są pewne uniwersalne ludzkie wartości i nie zależą one od kultury czy geografii. To potwierdzenie tego, czym jest człowieczeństwo. Żegnał wylatujących na Haiti policjantów prezydent Kenii William Ruto. Misja ta miała się zacząć już niemal rok temu, ale opóźniły ją polityczne spory wewnątrz Kenii, a Sąd Najwyższy uznał nawet, że umowa, na mocy której Kenijczycy mają działać na Haiti, jest niekonstytucyjna. Ostatecznie jednak udało się doprowadzić do startu misji, która działać będzie pod egidą ONZ, a sfinansują ją Stany Zjednoczone. Władze Haiti oczekują już też na wyjazd kolejnej grupy Kenijczyków, których docelowo ma być ponad 1000. Moi drodzy współobywatele, Haiti stoi w obliczu wielkich wyzwań. Przemoc i niepewność paraliżują naszą codzienność. Kryzys humanitarny jest niewyobrażalny. Polityczna niestabilność podkopuje fundamenty naszego społeczeństwa. Musimy wreszcie stanąć wobec naszych problemów oraz przezwyciężyć je siłą i determinacją. Mówił tymczasowy premier Haiti Gary Conille. Odkąd niemal dokładnie 3 lata temu grupa najemnych morderców zabiła w jego własnym domu Jovenela Moïse, Haiti nie ma prezydenta. Premier Ariel Henry podał się zaś z całym rządem do dymisji w marcu, gdy gangi przejęły kontrolę nad lotniskiem w Port-au-Prince i nie pozwoliły na powrót szefa rządu z podróży do Kenii, gdzie podpisywał umowę w sprawie sprowadzenia policjantów. Politykom udało się z przywódcami gangów wynegocjować utworzenie rządu tymczasowego. Ma on jednak pod kontrolą tylko niewielką część stolicy. Haitańskie wojsko i policja już dawno poszły w rozsypkę. Kenijczycy to ostatnia szansa na przywrócenie stabilności, mówi przewodniczący przejściowej Rady Prezydenckiej Edgar Leblon-Fill. La mission de ce gouvernement... Nasze zadanie to przezwyciężenie kryzysu politycznego, humanitarnego i związanego z bezpieczeństwem, w jaki kraj usuwa się od lat. Bez rozprawienia się z brutalnymi gangami nie uda nam się postawić gospodarki na nogi i sprawić, aby Haitańczykom zaczęło się żyć lepiej. Obecnie haitańska gospodarka jest w fatalnym stanie. Bezrobocie zbliża się do 20%, a wartość krajowej waluty spadła przez 3 lata o ponad połowę. Gangi kontrolują nie tylko sporą część stolicy i kluczowe drogi dojazdowe do niej, ale także wiele miast na prowincji. 600 tysięcy ludzi uciekło z tych terenów i koczuje w slumsach. Nie działają szkoły i służba zdrowia, a do tego kilkakrotnie w Haiti uderzały niszczycielskie huragany. Sąsiednia, stabilna i zamożna Dominikana odgrodziła się od Haiti 4-metrowym murem, aby uniknąć uchodźców. Tysiące Haitańczyków próbują więc co roku przedostać się nielegalnie do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie wielu mieszkańców Haiti obawia się zagranicznych misji stabilizacyjnych. To pokłosie trzęsienia ziemi z 2010 roku, które zabiło aż 316 tysięcy ludzi. Po nim na Haiti przybyła misja ONZ, ale jej żołnierze dopuszczali się wielu nadużyć. Najgorzej zapamiętany został batalion żołnierzy z Nepalu, który spuszczał ze swojej bazy ścieki obok ujęć wody. Doprowadziło to do wybuchu epidemii cholery, która zabiła prawie 9,5 tysiąca ludzi. Pierwszym zadaniem kenijskich policjantów oprócz przekonania do siebie lokalnej ludności będzie wyparcie gangów ze stolicy Haiti, a kiedy Port-au-Prince stanie się bezpieczne, to do Kenijczyków dołączą policjanci z Jamajki, Barbadosu, Bahamów, Belize, Beninu i Czadu. Trwają też rozmowy, aby na Haiti przyjechali policjanci z Bangladeszu i wtedy zacznie się ostateczne odbijanie spod władzy gangów reszty Haiti. Michał Strzałkowski zajął się tematem, a w Kenii, jak informowaliśmy przed godziną w serwisie Trójki, trwają protesty przeciw reformie podatkowej. 25 minut po 17 słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kupić na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Legendarne nagranie koncertowe polskiego rocka na dwupłytowym winylu. Live zespołu Perfect. Zarejestrowane w 1982 roku podczas niezapomnianego koncertu w warszawskim klubie Stodoła. Największe przeboje Perfectu zagrane w składzie. Zbigniew Hołdys, Andrzej Urny, Andrzej Nowicki, Piotr Szkudelski oraz Grzegorz Markowski. Perfect Live poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Album do nabycia w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Możemy podążać górską drogą prowadzącą do przygody. Możemy też pojechać po dzieci do szkoły. Nowa Dacia Duster do prawdziwego życia dla prawdziwych ludzi. Już od 999 zł miesięcznie. RRSO 12,54% w kredycie Smart Start. Dostępna również z napędem 4x4 lub silnikiem hybrydowym, aby sprostać Twoim potrzebom. Przetestuj ją podczas Dni Dustera od 20 czerwca do 5 lipca. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Red Friday w Mediamarkt. Łap gorące okazje! Tylko do 8 lipca w Mediamarkt. Zebrane produkty marki Beko z działu AGD Duże i sprzęt do zabudowy w zestawie taniej. Aż o 40% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Pralki, lodówki, piekarniki, kuchenki, zmywarki i inne. Szczegóły akcji w regulaminie w aplikacji mobilnej Mediamarkt, w sklepach stacjonarnych i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po 17:00 o aktualnej sytuacji na drogach. Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Na S8 na odcinku Złoczew-Łódź pomiędzy węzłami Złoczew i Sierot Południe samochód ciężarowy wypadł z jezdni i uderzył w barierę. Całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy na węźle Złoczew. Nie ma możliwości wjazdu na S8 z drogi krajowej nr 45 i na drogę wojewódzką 477 w kierunku Warszawy. Bardzo duży korek jest na S8 w samej Warszawie. Zator zaczyna się za węzłem Mora, a kończy dopiero przed mostem Grota Roweckiego na jezdni w kierunku Białego Stoku. S2 w Warszawie korkuje się na wysokości i węzła Warszawa Południe w kierunku węzła Konotopa, a w przeciwnym spowolnienie jest przy węźle Lotnisko. Na A4 na węźle Legnica Wschód na 89 km jest to zwężenie w kierunku granicy państwa, o tym jak samochód osobowy uderzył w barierę. I na koniec S3 pomiędzy węzłami Myślibórz i Pyrzyce trwa sprzątanie jezdni po zdarzeniu drogowym na 33 km i jest to zwężenie w kierunku Szczecina. Przed nami skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Kilkoma wnioskami o uchylenie immunitetów poselskich zajmie się Sejm na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Jeden z nich dotyczy Michała Wosia z Suwerennej Polski. Sprawą uchylenia immunitetu Marcinowi Romanowskiemu oraz zgodą na aresztowanie go posłowie zajmą się na następnym posiedzeniu, mówi marszałek Szymon Hołownia. Wniosek w sprawie pana Romanowskiego, w zasadzie dwa wnioski, bo jest jeden o immunitet, a drugi o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. One będą z kolei procedowane na następnym Sejmie. Na pewno jest pan Woś. Immunitetu zrzekł się natomiast poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki. Chodzi o incydent ze zrywaniem plakatów wyborczych. Policja zatrzymała w Żurominie handlarza fentanylem o pseudonimie Duch. Funkcjonariusze zarekwirowali około 300 plastrów z tą substancją, która ma działanie narkotyczne. Premier Donald Tusk zapowiedział, że to dopiero początek walki z biznesem narkotykowym w Polsce. Przypomniał, że 10 dni temu wydał służbom polecenie pilnego zajęcia się tą sprawą. Jest wstępne porozumienie w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Kompromis zakłada, że Ursula von der Leyen pozostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej na drugą kadencję. Były premier Portugalii Antonio Costa będzie przewodniczącym Rady, a obecna premier Estonii Kaja Kallas szefową unijnej dyplomacji. Zamieszki w Kenii przybierają na sile. Zaatakowani zostali pracownicy i wolontariusze kenijskiego Czerwonego Krzyża. W Nairobi i innych kenijskich miastach trwają tłumione przez policję protesty przeciwko wprowadzeniu podwyżki podatków. Służby użyły ostrej amunicji i gazu łzawiącego. Zginęło co najmniej 10 osób, 50 zostało rannych. Pełny serwis Trójki o 18:00. Dzień mamy słoneczny, choć niewielkie zachmurzenie może się pojawić, a okresami może wzrastać do dużego. Ciepło w całej Polsce od 23 do 29 stopni Celsjusza, tylko nad morzem i w obszarach podgórskich chłodniej do 22 stopni. Rozmawialiśmy o jeździe na gapie tuż po 17, 2027 trójek. Słucham takie audycje o jeżdżeniu na gapę i chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja rozumiem nieuczciwość, ale coraz więcej jest autobusów i tramwajów, gdzie możliwość biletu jest tylko przy posiadaniu karty. O ile ja wiem, posiadanie karty płatniczej nie jest jeszcze obowiązkowe. I co w tym momencie ma zrobić pasażer? Człowiek musi w tym momencie wybierać, dosłownie wybierać przystanki, gdzie są biletomaty za gotówkę. Rzeczywiście to jest sprawa, która może budzić zdenerwowanie, a nie każdy też musi na przykład mieć telefon, który skanuje kody QR, a tak też można bilet skasować. 227 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo także mogą się Państwo z nami skontaktować. Obok ulicy Miejsc, Muchy, teraz. Jak widzisz mnie i kim chcesz, żebym był? Co dzień omijamy się o mały głos. Obok ulic i miejsc, handlują złem, na ostatnich prostych odbijamy w bok. Coś kradnie ci sen, nie zdarza się cud, nie pozwala na dobre zostać tu. Obok ulic i miejsc, gdzie handlują złem, jak się zawraca wzrok. Co to mówi o tobie? Mówi o tobie co? Co mówi o tobie? Mówi o tobie? Mówi o tobie co? Ktoś przyspiesza krok. Obok ulic i miejsc nie zdarza się cud, nie pozwala na dobre zostać tu. Co to mówi o tobie? Mówi o tobie co? Dwadzieścia trzy minuty to pozostałe do 18:00. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Jeszcze jeden głos w sprawie kontroli biletów. W Łodzi od kilku lat zrobiło się wręcz polowanie na młodych uczniów i studentów. To nie jest, że oni jadą bez biletu, nie mają szans na skasowanie biletu, bo to jest spór o 2-3 sekundy. To jest polowanie na ukraińską młodzież, zwłaszcza dziecko 14-letnie, bezbronne wobec dorosłego i fizycznie, i emocjonalnie, skończyło w dniu matki wizytą na SOR-ze. Ręka w gipsie się zakończyła, ta kontrola firmy, która jest wynajmowana przez łódzkie MPK do kontroli biletów. To rzeczywiście sprawa bulwersująca. 227 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A teraz przenosimy się do Gniezna i to będzie opowieść o sąsiedzkich konfliktach. Jak je rozwiązywać? Te pomiędzy psiarzami, a osobami, które zwierząt nie mają. Właśnie w Gnieźnie. Nieznana osoba, prawdopodobnie zmęczona hałasami powodowanymi przez czworonogi, wysłała do właściciela upomnienie, grożąc sądem i aresztem. Problem w tym, że sfałszowała przy tym pismo i podpisy pracowników Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Skarżą, wyzywają właścicieli, donosy piszą. A na co się skarżą? Na hałas. Wzajemne sąsiedztwo miłośników psów i osób, które takowych nie posiadają, do łatwych często nie należy. Zwłaszcza w miastach, gdzie zwierzęta trzymane są w blokowiskach czy kamienicach, stwarza różne konflikty. Ja tylko mam jedną prośbę do właścicieli psów. Sprzątajcie, na miłość Boga, po to są te automaty do kupek. Mówił jeden, a przyjdzie deszcz, burza, zmyje. Ci, co się skarżą, to na pewno nie lubią psów. Ostatnio do jednej z właścicielek czworonoga na gnieźnieńskiej Starówce przyszło pismo, w którym nadawca grozi aresztem i sądem. Cytuję. Pani zwierzę od dłuższego czasu jest nad wyraz hałaśliwe i zakłóca obowiązujące normy życia społecznego, powodując negatywne przeżycia psychiczne, w tym rozstrój zdrowia. Niejednokrotnie pies pozostawiany jest sam w domu bez opieki na cały dzień i noc. Koniec cytatu. Być może skarga jest zasadna, problem jednak w tym, że to wystawione i podpisane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami pismo fałszywe. Mówi prawdziwa inspektor TOZ-u w Gnieźnie Janina Matczyńska. To jest zrobione złośliwie i to jest ktoś, kto w ogóle nie ma pojęcia o niczym. Nawet o przepisach ustawy o ochronie zwierząt. Bo robimy już takie jakby dochodzenie w tej sprawie. Bo takie działanie jest niezgodne z prawem, mówi oficer prasowy policji z Gniezna Krzysztof Socha. Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Niewykluczone, że rzeczywiście zwierzę, o którym mowa w fałszywym upomnieniu, uprzykrza życie sąsiadom. Jednak wtedy warto osobiście porozmawiać z właścicielem, który może oduczyć psiaka hałasowania. Psi behawiorysta Nikodem Gaweł. Żeby nauczyć psa po prostu być w samotności. Trening klatkowy, by ograniczenie przestrzeni psa, tak żeby on nie podążał za nami krok w krok. To mogą sobie ludzie jakby zauważyć, czy ich pies ma problem z lękiem separacyjnym. No i właśnie, jak psa oduczyć takiego szczekania? Jeżeli mieszkamy na parterze, pobudza go coś, co widzi przechodzący ludzie. Może wystarczyłoby zasłonić okna. No musimy jakby poznać, jak ten pies wygląda, kiedy jest sam. A wiadomo, gdzieś tam sąsiedzi pewnie do drzwi stukają. Dajmy psom czekać, taki jest mój przekaz. Ale oczywiście, no nie w domu. No właśnie, sąsiedzi też powinni odpoczywać, prawda? Dokładnie. Ta frustracja z dwóch stron jest duża, więc skupmy się faktycznie, żeby psy nie szczekały w domu. Na przykład biorąc zwierzę ze schroniska, trzeba poznać jego charakter. W czym radzą pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie? Obserwujemy, jak nie lubią dzieci psy, no to mówimy wtedy, że są tak takie, dobrze. Tak? To wtedy tylko i wyłącznie dla dorosłych. Są też psy, którzy facetów nie lubią. Niemożliwe. To psy dla kobiet takie specjalnie. Dla kobiet, tak. A dlaczego nie lubią te psy mężczyzn? Mężczyzna je skrzywdził. Czyli pamiętają? Pamiętają, dokładnie. Każdy pies jest fajny, piękny. No trzeba zobaczyć, trzeba poczuć to. A w przypadku konfliktów dotyczących zwierząt warto zwrócić się o pomoc do prawdziwego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Pracownicy i wolontariusze TOZ-u są zawsze gotowi na interwencje i są skuteczni. A ten materiał przygotował Rafał Muniak z Radia Poznań. Sheep came crawling on the telephone, somewhere between a chessboard and a nursery rhyme. I heard the rattlesnake shaking in his invitation and the whites of his knuckles on the other end of the line. Midas, yeah, Midas, la la la la la la, Midas, yeah, Midas. Stepped inside his office and the whole place seemed to shiver. He said, and he fixed me with the coldness of the kingdom in his eyes. Midas, Wonder Horse i Midas. 16 minut pozostało do 18. Puls Trójki. W studiu Paweł Turski, dzień dobry. Dzień dobry, jestem zszokowany tytułem utworu. Jak można tak niemiecki z angielskim łączyć? Wunderpferd powinno Takie być. Takie rzeczy się zdarzają. Artyst. Trzeba się z tym pogodzić. No, sztuka. A teraz o sztuce trochę takiej niebezpiecznej będzie w Pulsie Trójki. Wraz z nami na łączach dr Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana major kontrwywiadu ABW. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Jarosław Jakimczyk, emerytowany dziennikarz śledczy u nas tutaj w studiu przy Myśliwieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I zaczynamy od cytatu z rozmowy Piaseckiego z TVN24. Tam gościem był wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który stwierdził, że już od kilku dni wiemy, że delegowane są dwie grupy, które stworzyła GRU do działań w Polsce. Jedna grupa ma siać dezinformację, a druga w najbliższych miesiącach wakacyjnych sparaliżować infrastrukturę krytyczną. To może zacznijmy od tego, czym w ogóle GRU jest, czyli ten główny zarząd wywiadowczy. Jarosław Jakimczyk. To jest jeden z zarządów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, który zajmuje się wywiadem wojskowym. I jego aktywność w Polsce nasiliła się szczególnie w ostatnich latach. Mam tu na myśli taki parametr jak dość szczególny wyznacznik, mianowicie liczba postępowań karnych, które się toczą. To już jest przecież finał takich poprzedzony rozpracowaniami operacyjnymi z udziałem osób, które współpracowały z tymże wywiadem wojskowym. O ile w latach 90. mieliśmy na etapie postępowań karnych tylko taki jeden przypadek, potem się pojawiały kolejne w pierwszej dekadzie lat 2000, ale to zawsze był tylko co któryś przypadek penalizowanego w Polsce szpiegostwa, to teraz jest to zdecydowanie główna grupa. Czy GRU to jest najbardziej skuteczna grupa działająca w Polsce? Tak to możemy zrozumieć? Ja bym tylko powiedział, że to jest wyłącznie ten wycinek, o którym powiedziałem, penalizowany. Czy to już są postępowania, w których nie było w zasadzie lepszego wyjścia niż przejść do etapu właśnie ścigania i postawienia zarzutów. Natomiast czym innym są zupełnie tu, nasza rozmówczyni mogłaby więcej powiedzieć, postępowania o charakterze rozpoznawczo-operacyjnym. Proszę bardzo, pani doktor. Anna Grabowska-Siwiec wywołana do tablicy. Słuchamy. Dziękuję bardzo za wywołanie. Po pierwsze, to ja bym powiedziała, że ta kwestia ujawnienia znaczącej liczby agentury, którą łączymy przynajmniej w takim medialnej przestrzeni z działalnością GRU, to moim zdaniem nie jest wynik jakiejś specjalnej specjalizacji GRU na polskim kierunku, chociaż ona na pewno jest, a przyjętej nowej formy współpracy z pozyskiwanymi osobowymi źródłami informacji, ponieważ mamy do czynienia przynajmniej w ostatnich 2 latach, a więc od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, z aktywnością takiej taniej agentury. Agentury, która nie wymaga dużego zaangażowania, która zostaje pozyskiwana na szybko, bez konkretnego, bardzo takiego wnikliwego przeszkolenia. Agentura, która jest pozyskiwana za pieniądze, nie jest szczególnie wysublimowana, czyli nie jest ona wykorzystywana do celów jakichś takich bardzo zaangażowanych, bo te działania, które podejmowali ci zatrzymani w tamtym roku czy w tym roku, w tamtym roku notabene 14 osób zostało skazanych za współpracę z rosyjskim wywiadem, ale tylko dlatego, że sami się do tego przyznali. A więc praca operacyjna ABW tutaj była raczej na takim niezbyt wysublimowanym poziomie. Ja uważam, że obie służby rosyjskie wywiadowcze, zarówno GRU, jak i SWR, czyli Służba Wywiadu Zagranicznego, Służba Cywilna, działa aktywnie na obszarze państw byłego bloku wschodniego. Putin uważa, że to jest obszar wpływów rosyjskich, że on ma prawo tutaj być jakby takim graczem dominującym. No a wojna na Ukrainie i zaangażowanie się Polski w ten konflikt, to, że jesteśmy tym zapleczem sprzętowym, tym hubem, jesteśmy krajem, przez który sprzęt jest dostarczany, na którego terenie jest obecność, silna obecność wojsk amerykańskich, powoduje, że jesteśmy po prostu w większym zainteresowaniu tych służb. Czyli to, że GRU jest wśród nas, może być tuż obok Myśliwieckiej, na chodniku ktoś, jakiś agent może iść, nie powinno nas dziwić. Wróćmy do tego cytatu. Czym jest dezinformacja, to wiemy, to często też tłumaczę na naszej trójkowej antenie Piotr Łodyj w audycji News albo Fake News. Wróćmy, no to ta druga część powinna nas zainteresować. Czymże jest sparaliżowanie infrastruktury krytycznej. Z czym to może się wiązać, Jarosław Jakimczyk? Ja bym tutaj nawiązał do bardzo intrygującej interpelacji, którą złożył wówczas opozycyjny poseł 9 sierpnia 2023 roku Marek Biernacki, były koordynator służb specjalnych. Ta interpelacja zatytułowana jest w sprawie niekontrolowanego przekazywania danych wrażliwych dotyczących infrastruktury krytycznej państwa polskiego na Ukrainę w sposób narażający owe dane na przechwycenie przez wywiad rosyjski. Ona była skierowana do premiera, odpowiadała pełnomocniczka rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, która zasięgała informacji u ministra aktywów państwowych, a minister u zarządów spółek elektroenergetycznych, ale nie było żadnej odpowiedzi od ministra koordynatora służb specjalnych ani od prokuratora generalnego. Otóż przypadek, o którym jest mowa, dotyczył wykonywanych na rzecz największych spółek dystrybutorów elektroenergetycznych w Polsce, to są PGE, Energa, Enea oraz Tauron, ich spółki dystrybucyjne, usług oblotów linii elektroenergetycznych oraz cyfrowego przeglądu sieci i analizy systemowej na podstawie pozyskanych w ten sposób danych. Okazuje się, że wykonawca, jak wszystko na to wskazuje z nieoficjalnych informacji dopływających do mnie z organów czy ze służb, wywoził dane za granicę ze względu na tanią robociznę na Ukrainie. Po prostu konkurował z innymi uczestnikami rynku, oferując najniższą cenę. Dane, czy to dane w postaci surowej, czy dane już obrobione, były wywożone na Ukrainę. Trwał ten proceder kilka lat, jak wynika z interpelacji. I nawet zamieszczona została w internecie, już obecnie zdjęta ze strony, prezentacja. Ja tę prezentację widziałem. Ona została odzyskana w wyniku działalności informatyki śledczej. I na tej podstawie można było sobie wyrobić pogląd o tym, jaka jest struktura infrastruktury elektroenergetycznej tych spółek, jaki jest jej stan techniczny, jaka jest jej lokalizacja i prowadzić analizy. Czyli uważa pan, że GRU to już generalnie wszystkie dane takie podstawowe ma i jeżeli znajdzie się jakaś furtka, to jest gotowy do przeprowadzenia ataku, który koniec końców dla Kowalskiego, dla mnie Pawłaturskiego, prowadzącej audycję Kasi Borowieckiej, może się skończyć tym, że nie będzie prądu w wakacje. No dość niefrasobliwa odpowiedź świadcząca o braku zupełnej orientacji ze strony organów tych spółek świadczy o tym. Ona jest zawarta w odpowiedzi na tę interpelację. Kolejno zarządy odpowiadały, nie mamy takiej wiedzy, nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, czy byliśmy informowani. Nawet jedna ze spółek w ten sposób, takim metajęzykiem się posłużyła. A ostatnia, Tauron Dystrybucja, stwierdziła, że tych obiektów, które były przedmiotem tych oblotów i cyfrowego przeglądu, nie ma przecież na zamkniętym wykazie obiektów infrastruktury krytycznej. Jak wiemy, taki wykaz obiektów infrastruktury krytycznej to jest kwestia umowna. Dzisiaj on jest taki, jutro jest inny. Na przykład w tej chwili przedmiotem debaty, a nawet pewnego, można powiedzieć, słusznego, uzasadnionego nacisku jest wciągnięcie na tę listę jednego z terminali w porcie morskim w Gdyni, który został nad nim przejęta kontrola przez kapitał chiński. Dajmy głos pani doktor Annie Grabowskiej-Siwiec. Ta infrastruktura krytyczna, tutaj pan Jarosław stwierdził, że to bardzo szerokie pojęcie. No to czego my możemy się w takim razie spodziewać? Czym może być to zagrożenie i jak my w ogóle możemy się chronić? Jeżeli w ogóle chronić się przed tym możemy. Niby są pieniądze przekazywane, no ale czym są 3 miliardy złotych na cybertarczę, która do 2029 roku ma powstać? Może to jest za mało, może my już powinniśmy teraz, 10 miliardów w ciągu miesiąca, bo to w wakacje ma się wydarzyć. No wielu rzeczy nie nadgonimy ani w miesiąc, ani w 3 miesiące, ani nawet w rok. Wszystko, co powiedział mój przedmówca, jest oczywiście bardzo ważne i jest prawdą. I tak dla zwykłego obywatela największym dramatem będzie po prostu, jak wyłączy się nam prąd. Bez prądu nie będziemy mieli wody, nie będą działały oczyszczalnie ścieków, staną BTS-y, nie będziemy mogli się porozumieć. Więc tak naprawdę atak na infrastrukturę krytyczną, a wszystko, co pozwala nam żyć i funkcjonować, jest de facto infrastrukturą krytyczną, jest ogromnym zagrożeniem dla każdego z nas. Zwykły obywatel sobie z tym nie poradzi, nie oszukujmy się. To z perspektywy zwykłego obywatela, nawet świadomość trochę mnie dziwi, że pani minister tutaj apeluje do zwykłych obywateli, bo oni ze swojej pozycji niewiele mogą zrobić. Ale wiele może zrobić państwo. Państwo jako konkretna organizacja dysponująca nie tylko pieniędzmi, bo pieniądze są ważne, ale tak jak powiedział pan tutaj przed chwilą, w parę minut nie kupimy nowych technologii. Moim zdaniem podstawa to są szkolenia, to jest informowanie przede wszystkim urzędników państwowych, tych wszystkich nadzorców spółek, tutaj to co powiedział pan Jarosław, tych wszystkich spółek, żeby byli świadomi, czym zarządzają i co u siebie tak naprawdę mają. A więc z tego, co mi wiadomo, kiedy ja byłam w służbie, takich szkoleń, bo tutaj mówimy o przestrzeni cyber, a więc większość rzeczy zarządzana już jest w tej chwili cyfrowo, są specjalne oprogramowania, zasoby są, to wszystko jest sterowane elektronicznie. W związku z tym właśnie włamanie się do systemów bezpieczeństwa powoduje, że i wprowadzenie tam zmian, które doprowadzą do blokady, zamknięcia i tak dalej, jest tutaj największym zagrożeniem. I tak jest z PAP-em, którą mieliśmy niedawno, tak? Że na stronach PAP-owskich pojawia się komunikat, sprawa jasna, w ogóle nie powinno być. Rosjanie, którym udało się wejść przez Ale ktoś oddał swój laptop dziecku czy rodzinie. No dokładnie, więc tutaj mamy bardzo, moim zdaniem, ten przykład pokazuje idealnie, że mamy w Polsce wśród urzędników i wśród nadzorców właśnie tej infrastruktury krytycznej problem z wiedzą, problem ze szkoleniami, ze świadomością i ja bym zaczęła po prostu od budowania świadomości. To jest w miarę tanie i w miarę szybkie do zrobienia, więc szkolmy naszych funkcjonariuszy państwowych, szkolmy naszych urzędników, mówmy im, co to jest phishing, co to są socjotechniki. W miesiąc, dwa, bo to mają być te miesiące wakacyjne, o tym mówi wicepremier. Wszystkich. Że samorządowców, bo nie są najbardziej. Wicepremier, tak. Tutaj wicepremier powinien zakasać rękawy i dbać o to, żeby wszystkie te urzędy, po pierwsze, miały właściwe oprogramowanie, które będzie chroniło ich systemy i miało właściwych ludzi, dobrze wykształconych informatyków. I tutaj w ogóle, to oczywiście tego się nie da zrobić w tydzień, czyli państwo powinno wprowadzić systemową politykę kształcenia na koszt państwa specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. W Polsce rozumiem, że tego nie ma, tak? Tego nie ma w Polsce. To są kierunki, które znaczy jak uczelnia zorganizuje. To powinny być kierunki, tak jak w Izraelu na przykład, do których wychwytywana jest młodzież już na poziomie szkoły średniej, a często, ponieważ mamy w tej chwili ośmioklasową podstawówkę, a więc już na poziomie ostatnich klas szkół podstawowych, większe nakłady właśnie na lekcje z zakresu informatyki i właśnie budowania świadomości cyberbezpieczeństwa. Bo my w Polsce w szkole lekcji z cyberbezpieczeństwa też nie mamy. Religii nie będzie, od przyszłego roku szkolnego będzie w wymiarze jednogodzinnym, to może się taki przedmiot powinien pojawić. Kończymy Puls Trójki, też taki może apel ode mnie, może pan wicepremier sam będzie jeździł w ramach takiej promocji, nie wiem, czy będzie startował na prezydenta, ale będzie szkolił, bo wiedzę dość dużą ma. Kończymy Puls Trójki, dr Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana major kontrwywiadu ABW, była wraz z nami, bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Jarosław Jakimczyk, emerytowany dziennikarz śledczy, również dziękuję. Dziękuję państwu. Z naszymi gośćmi rozmawiał i apele wystosowywał Paweł Turski. 3 minuty pozostały do 18:00. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No patrz, Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład pralka Beko, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.